Smiddags overal zonnig en maximaal 19 graden. En tot zover het 538 nieuws. Iris, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen, je hoort de 3 langste. Eerst op de A12 richting de Duitse grens door de controles door een auto met pech moet ik zeggen, 11 minuten. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij de Volkerakbrug 11. En de A59 de laatste Zonzeel-Os bij Kruisstraat door een auto met pech 34. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1 Amsterdam naar de hectometerpaal 13.2. Verderop de A1 Barneveld Apeldoorn 78.0 en de A9 Amstelveen Haarlem 27.9. A15 Rotterdam Gorkum 65.0 en de A16 Rotterdam Dordrecht 25.7. A28 Amersfoort Utrecht 16.3 en de A29 de laatste Rotterdam Dinteloord op de rem bij 100.5. Je zou je favoriete radiozender ook kunnen beluisteren in je nieuwe sportwagen, op je jacht of je eigen privé-eiland. Speel daarom iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Are you drinking my Mullermilk protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist. Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling? Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Floris Molenaar. En een bizar snel Nederlands wereldrecord waar je het lekker warm van krijgt. Hoor je zo meteen. En nu in de lijst. Cloud, la da da. Op nummer 80. Radio Dit zijn mijn laatste woorden, ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt de source. T'as me mis als bij de deur. Ça avait brisé mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. T'as mis mijn hoofd, gaat naar door. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. Laat me maar dansen tot de zon op om des carontaires. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais croire, c'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. T'as mis mijn hoofd, gaat naar door. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je la da da da da da da. geworden. Ça c'est mon dernier mot. De 538 Dutch 1000. 79. Clouds above go sailing by. I found my meaning in this life. Clear white is flying in my eyes underneath a blue, blue sky. The waves come rolling in with a tide. I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you. All the people rushing by, by, by, looking for meaning in this life. So used up and blinded by lies there underneath the blue, blue sky. The way they seldom seem to smile, I don't know why. 'Cause I've been I love you more. Every day I love you more and more. Met Raccoon, Love You More op nummer 79. Het is Dutch 1000 donderdagavond. Floris hier. En een bizar wereldrecord op naam van een Nederlander. Wat kan de Nederlandse Mirjam binnen 1 minuut? Je hoort het. Over 7 minuten. Naar Tino Martin. Zij weet het op 78. De maan staat hoog aan de hemel. Ze zegt me je moet de Venus uit en ze heeft gelijk. De stad staat door de ruiten. Ze zegt me, kom je weer naar buiten? Dus ik ga gelijk. Pata, jaka, iets te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Outfit blakka, iets te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Geleden zeggen mensen en ze hebben gelijk. Het hek gaat eventjes open. Een kaartje hoef ik hier niet meer te kopen en ze hebben gelijk. Pata, jaka, iets te weinig money in mijn zakken. maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Een oud verblokken, iets te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. In de keuken, een ontbijtje voor de strijder aan het maken. En ze heeft gelijk. We zitten samen aan de tafel te genieten. En ze stelt niet te veel vragen over gisteren. En ze heeft gelijk. Ja, ze heeft gelijk. Na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het. Na alles heb ik dit verdiend. J, Back in My Life, nummer 77. Ben jij ook een trotse Nederlander? 538-1000. Ja, bij het horen van al die muziek van Nederlandse bodem, bijvoorbeeld deze week in de Dutch 1000 op 538. Maar misschien ook als je Nederlandse sporters ziet die het heel goed doen in het buitenland. Frenkie de Jong die bij Barcelona op het veld staat, daar word ik toch trots van. Ik heb dat wel hoor. Ik heb dat ook met wereldrecords. Dat vind ik zo leuk hoe creatief mensen kunnen zijn. En het leuke is, er zijn ook best een hoop wereldrecords die op naam staan van een Nederlander. Jaap ter Naam bijvoorbeeld, die heeft in 1998 al het wereldrecord gevestigd van 68 kroketten opeten in 1 uur. Ik hoop wel voor Jaap trouwens dat ze goed afgekoeld waren. Anders dan is het echt een leidersweg van een uur. Mirjam Tegels, ook Nederlandse, uit Zwalmen. Die heeft ook een wereldrecord. Die staat, dat staat op 118 keer in 1 minuut. Wat doet Mirjam nou? Mirjam is speednitter, zoals ze het zelf zegt. Mirjam die kan 118 steken breien in 1 minuut. Dus zeg maar, 118, als een gek zit ze te breien. Dat is dus het wereldrecord. Komt uit Nederland. Ik heb even een filmpje op mijn Instagram gezet. @FlorisMolenaar op mijn story. Dus @FlorisMolenaar, daar zie je Mirjam aan de gang. Ja, 118 keer in 1 minuut. En daarna heeft ze er ook een eind aan gebreid, hoor. 538-1000. Editione donderdagavond. Ik ben Floris. Anouk hoor je na Suzanne en Freek. Goud op nummer 76. Radio 538. Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat dit al het einde was. Zeg maar, is het wederzijds als ik bang ben om alleen te zijn? Hield ik misschien te snel van jou? Ik dacht dat het werken zou. Ik had het ook niet zo bedacht. Weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd en ik weet jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap. Misschien is het beter zo. Maar we waren toch goud. Zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Nu ineens ben je weg. Maar het voelt nog niet echt alsof ik dit kan. Denk je dat het makkelijk is of zo? Je sprak door mijn hoofd. Omdat ik nog steeds in ons geloof. Maar we praten hele nacht. Juist als ik denk dat we beter gaan, zijn wij weer het huis met de lampen aan. Aan, uit, we gaan ervoor. Zwart beeld te stoppen, slaan we door. En al die tijd had ik nog hoop. We hadden het toch beloofd. Ik had het ook niet zo bedacht. Weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd. En ik weet jij deed dat ook. Toen kwam jij met een klap. Misschien is het beter zo. Maar we waren toch goud. Zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Nu ineens ben je weg. Maar het voelt toch niet echt alsof ik dit kan. Denk je dat het makkelijk is of zo? Je sprak door mijn hoofd. Omdat ik nog steeds in ons geloof. Maar we Dutch 1000. Radio 5.

70. Liepen we mee naar de regenboog! Shalom. Alibaba. Soms zijn er momenten dat ik aan je denk, al komen die maar weinig voor. Sera mare de hilla, shira kamte torora hia, sera ma fie, ora kera ma shinto, torora ma hia. Asma ishin malala Jerusalem, asma ishin ishna elile shalom, ishma ishne ishne erine de swarma, ishma alachama, shina shepe alo. Vliegen met me mee naar de regenboog, rainbow, ik denk alleen aan jou. Vliegen met me mee naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou. Vliegen met me mee naar de regenboog, rainbow, ik denk alleen aan jou. Vliegen met me mee naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou. Le 43, le baby sex, quel tienant d'urine, quel amour de la tiande, quel sache tout, la croix de la traîne, me tord, quoi la tente, j'ai repris la chine, and my heart is overturning love, and my feeling ever swirling, and my telling over team, love, love, quali che dati, quali che giunti, quali che dati, velati, quali che dati, quali che dati, mangiare di te, un passite, sonte, tonte, punte, punte, va, un passite, sinte, sante, tonte, tonte, tonte, va. Koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan we dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vlieg maar mee, de regen, denk aan jou. Vlieg maar de regen, hou alleen van jou. Ja. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik denk alleen aan jou. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou. Vlieg met me mee. Wat spontaan. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou. Niet om je heen kijken, gewoon zingen. Het kan harder. Vlieg met me. Rainbow, ik hou alleen van jou. Nu ga ik er doorheen zingen. Wat een eerlijke mening, joh. Ja, heb jij van die mensen om je heen die dicht bij je staan en die eerlijk tegen je durven te zijn? Dat is geen politiek correcte antwoorden. Gewoon recht voor z'n raap zeggen wat diegene vindt. Ik heb dat bij mijn vriendin. Die kan me soms zo eerlijk de waarheid vertellen. Dat je eerst denkt van nou, moet dat nou zo? Moet dat nou zo? Uiteindelijk is het wel beter. Eerlijkheid duurt het langst. Je maakt er toch betere keuzes door. Paul de Leeuw, die je net hoorde, heeft dit ook in de vorm van zijn zoon, Toby. Die vertelde namelijk dit over de muziek van zijn vader. Ja, het is misschien heel stom te zeggen, maar ik ben niet echt fan van zijn muziek, bijvoorbeeld. Een rauwe, eerlijke mening, ja. Dat krijg je, hè. Als je vader met zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, dan krijg je een eerlijke mening terug. Niet iedereen is het eens trouwens, hoor, met Toby de Leeuw. Er is veel op gestemd en zo hoorde je Paul de Leeuw op 73. Vlieg met me mee. Het is de Dutch 1000 bij 538 met Chesto. Zometeen naar deze Mo. Dat heb jij gedaan op nummer 72. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We

Justo, lay low bij 538 in de Dutch 1000, nummer 71. Morgenochtend om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien om je mee te nemen je werkdag in. De laatste dag voor het lekkere lange Koningsdagweekend. Nieuwe ronde 538 ochtendshow morgenochtend. En ook op de vrijdag, 9:45, Rob Schepers en de Week in One-Liners. Wordt de week even voor je samengevat. Klein voorproefje doen? Komt-ie. Dinsdag 14 april, de Amerikaanse president Donald Trump laat McDonald's bezorgen in het Witte Huis voor Willem-Alexander, Maxima en Rob Jetten. Willem-Alexander had een andere fastfoodketen verwacht, omdat Trump vroeg, do you want a Burger King? Wat is de overeenkomst tussen Ronald McDonald en Donald Trump? De ene is een blije, irritante clown met een rode strot als oranje haar en smink op zijn gezicht, en de andere is het symbool van McDonald's. Het koninklijk paar had Rob Jetten bewust meegenomen, omdat ze weten dat Trump bij zijn ontbijt graag een zachtgekookt ei heeft. Dan weet je even wat je te wachten staat morgenochtend. 6 uur, nieuwe ronde, 538 ochtendshow morgenochtend met Tim, Rick, Niels en Florentien. En dus 9:45, Robbie Schepers en de Week in One-Liners. Door met de Dutch 1000, Duncan Lawrence, zometeen naar Django Wagner, Kali op nummer 70. terras. Ik wist niet waar je was. Toen kwam jij daar voorbij en je keek niet eens naar mij. Wat heb ik dan gedaan? Waar is het misgegaan? Je bent voor mij de ware, de enige voor mij. Beste vriend, waar had ik dat aan verdiend? Je kreeg wat je hebben wou, maar nu sta ik in de kou. Ik vraag het je nu weer, probeer het nog een keer. Je bent voor mij de ware, de enige voor mij. Kali, mijn liefste Kali. Dutch 1000. 69. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing. Een fles aan mijn mond. Gooi de spotlights maar aan. Want als ik heb gesopen, ga ik er altijd in geloven. Maar terwijl ik denk dat ik hier het geitje ben, komt dat bij niemand over. De ene na de andere vrouw vraag wat is er mis met jou. Ik kan niet thuis komen, voor ik een salto heb gemaakt in de VIP. De DJ heb gevraagd, hij Maserati. Ik ben een uitsloper, een echte vuile gozer. Ik heb een veel te grote bek, maar mijn hart is klein. Ja, ik ben geboren om een uitsloper te zijn. Ja. Voor, want ik hoor niet in de rij. Ben je lijf? Ik wil een rondje voor de zaak en de bon is op mij. Consequenties vliegen aan me voorbij. Ik voel de schade van mijn daden pas aan het ontbijt. Maar voor nu zet ik de tent in de fik. De les bescheid, de heid, die heb ik gemist. Ik denk op elke chick, nou ben met me wil. Dus ik snap het niet, want er

Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen. Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten. Ik heb bij Vibra een cadeautje gescoord voor mijn allerliefste. Iets liefs zit hem vaak in de kleine dingen. En in kleine prijsjes. Nu, de allerliefste cadeaus bij Vibra. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Alweer geen goede haardag? Dacht het Wella! Nu bij Kruidvat alle Wella haarstyling 4 voor 10 euro. Waar wacht je nog op? Gooi die haren los en op naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nu bij Vibra, knutselen voor de allerliefste vanaf 99 cent. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Hey.